Ce-o fi dacă stau și azi și mâine cu universul lângă mine? Cu un păreri în față să mă mai gândesc la viață. Ce-o fi dacă stau și azi și mâine cu prieteni lângă mine? Zi distrună lăutare, astăzi seara-i seară mare. Ușurel, pahărel, rar cum e mai bine. Un pahar de tovani, prahovean ca mine. Ușurel, pahărel, rar cum e mai bine. Un pahar de tovani, prahovean ca mine. Ce-o fi dacă stau și ea să-mi placă cu un păhărel în față? Să mă mai gândesc la viață, de neca și dor să-mi treacă. Ce-o fi dacă azi cu voie bună o să chem aproape iară prietenii de-altă dată? Să bem, să o facem lată. Ușurel, păhărel, rar cum e mai bine. Un pahar de tovani, prahovean ca mine. Ușurel, păhărel, rar cum e mai bine. Un pahar de tovani,